पंछी टोली में तुझको मैं ले जाऊंगा बिठला के डोली में और तुझको मैं ले जाऊंगा बिठला के डोली में है